yo kaboni moya mutima chini na mulele mama na leli na wena wewe sana bombo ya moya mutima ni sana para mama na leli na ngashigi bona muru mani kono kwa kati yeye.